Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 kwietnia, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. A w nim przesłuchanie Wacława Berczyńskiego w sprawie przetargu na Caracale, ostatni punkt wizyty prezydenta Dudy w Meksyku i ostrzeżenie synoptyków przed silnym deszczem na południu Polski. Prokuratura w Szczecinie, która bada przetarg na zakup śmigłowców Caracal, przesłucha Wacława Berczyńskiego, informuje rzeczniczka prokuratury regionalnej w Szczecinie Iwona Chrobak-Farkarson. W ramach postępowania wyjaśniane będą również okoliczności ewentualnego udziału doktora Wacława Berczyńskiego w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego. O terminie i miejscu przesłuchania zdecyduje prokurator prowadzący postępowanie. Berczyński w wywiadzie powiedział, że to on wykończył Caracale. Kilka dni temu złożył rezygnację z funkcji szefa podkomisji smoleńskiej oraz z przewodniczenia Radzie Nadzorczej Wojskowych Zakładów Lotniczych w Łodzi. Platforma Obywatelska domaga się, by prokurator generalny objął nadzorem śledztwo w sprawie przetargu na śmigłowce. PO przekonuje, że nadzór prokuratora generalnego jest niezbędny ze względu na wagę sprawy oraz nowe okoliczności w postaci niejasnego wpływu pana Wacława Berczyńskiego na decyzję polskiego rządu o unieważnieniu wielomiliardowego przetargu. Bardzo twardo Wacław Berczyński twierdzi, że miał dostęp do dokumentów i twierdzi, że miał bardzo silny wpływ na zerwanie kontraktu. Wicepremier odpowiedzialny za prowadzenie negocjacji, premier Morawiecki, twierdzi, że takiego wpływu pan Wacław Berczyński nie miał. Mówi poseł PO Mariusz Witczak. Doszło do podpisania umowy z firmą francuską ze względu na to, że warunki oferowane przez firmę francuską nie spełniły oczekiwań polskiego rządu i nie mogliśmy podpisać umowy, która była niekorzystna dla polskiej gospodarki i dla polskiego państwa. Odpowiada premier Beata Szydło. Szefowa rządu dodaje też, że kontrolowała sprawę przetargu na śmigłowce. Jak podkreśliła, była na bieżąco informowana przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego i jego współpracowników, którzy prowadzili negocjacje. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Mówienie w meksykańskim Senacie było ostatnim punktem wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Meksyku. W wystąpieniu podkreślił, że Polska reprezentuje wizję świata opartego na bezpieczeństwie i współpracy. Mówił też o wspólnych wartościach łączących mieszkańców obu krajów. Wizytę prezydenta w Meksyku obserwuje Marek Wokuski. Prezydent Andrzej Duda przestrzegł przed odtwarzaniem się globalnego porządku opartego na strefach wpływów wielkich mocarstw. Polska chce świata zbudowanego na współpracy i bezpieczeństwie. W oparciu o prawo międzynarodowe, wolność narodów i równość państw. Wierzę, że Meksyk jest dla nas ważnym partnerem właśnie w dziele budowy takiego świata. Andrzej Duda powiedział, że w polityce międzynarodowej Polska promuje solidarność, wspólnotę oraz pokój poprzez prawo. Dodał, że w oparciu o te wartości nasz kraj chce budować relacje polityczne i gospodarcze z Meksykiem. Jestem głęboko przekonany, że taka współpraca jest możliwa i korzystna dla obu państw i obu naszych narodów. Wizycie polskiego przywódcy w Senacie Meksyku towarzyszyła bogata oprawa. W powitaniu brała udział kompania reprezentacyjna, która odegrała hymny obu państw oraz Wojskowa Gwardia Honorowa. Z miasta Meksyk Marek Wałkowski, Polskie Radio. W pierwszej turze wyborów prezydenckich we Francji pokonał główną rywalkę o włos. Jak będzie w drugiej? Według sondaży Emmanuel Macron wygra z Marine Le Pen stosunkiem głosów 62-38, ale on sam zachowuje ostrożność. Obydwoje kandydaci prowadzą zażartą walkę o zdobycie głosu wyborców. Jednak wielu zwolenników charyzmatycznego lidera skrajnej lewicy Jean-Luc'a Mélenchona nie chce głosować na Macrona. Woli nie pójść do urn lub oddać tak zwany biały głos, czyli będą się liczyli do statystyki dotyczącej frekwencji, ale nie dadzą żadnych punktów parze kandydatów. Emmanuel Macron ostudził nieco zapał swoich zwolenników po pierwszej turze, ostrzegając, że nic jeszcze nie jest przesądzone. To zapewne reakcja na głosy, które podkreślały, że przedwczesny triumfalizm może się okazać dla Macrona zgubny. Takie słowa usłyszał także z ust prezydenta François Hollande'a, który deklarował poparcie dla swojego byłego ministra gospodarki i finansów. Emmanuel Macron stwierdził: pierwsza tura pokazała, że prowadzę, sprawiło mi to radość, dało energię, to jedno, ale front narodowy jest w drugiej turze. To bardzo poważna sprawa. Wielki rabin Francji i dwie centrale związkowe też poparły Macrona. W siedzibie jednej z nich wybito wszystkie szyby, a na murach pojawiły się napisy: kolaboranci, Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 500 dębów posadzili w Tuszynskich Lasach na Podkarpaciu uczniowie z Mielca. Wzięli udział w akcji edukacyjnej Ministerstwa Środowiska pod hasłem 1000 drzew na minutę. Zanim wzięli się do pracy, słuchali instrukcji specjalistów. Najważniejsza i pierwsza zasada to jest zielonym do góry. Jeżeli to zachowamy, to już są szanse, że ta sadzonka się nam przyjmie. Najpierw trzeba wykopać dołek. Tak, wiem, 30 centymetrów może. Tu jest tak, że jedna pracuje, a cztery się przyglądają. Stwierdziłam, że będzie świąteczny kalorie spalać. Jak pan przewiduje, ile z tych dębów przetrwa do przyszłego roku? Jestem przekonany, że 100%. Jest to dla nich coś nowego. Młodzi ludzie mają te takie predyspozycje do takich doświadczeń, czyli rzeczy, które ich nie nudzą, robione są bardzo solidnie i bardzo dokładnie. Pracę młodzieży nadzorowali leśnicy z Nadleśnictwa Tuszyma. To był Serwis Trójki. Sport. Krzysztof Łoniewski. To nie jest dobry czas dla Agnieszki Radwańskiej. Znów szybko odpadła z turnieju WTA. Tym razem już w pierwszej rundzie w Stuttgarcie do skóry dobrała się jej Jekaterina Makarowa. Pierwszy set bez historii do 2 dla Rosjanki, drugi dłuższy, ciut bardziej zacięty, ale też wygrany przez Makarową do 4. Po tenisie komunikat o stanie zdrowia Tomasza Goloba. W godzinach popołudniowych został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Odzyskał świadomość, mowę i samodzielnie oddycha. Poinformował o tym dr Robert Włodarski, ordynator oddziału klinicznego anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy. Pan Tomasz Golob odzyskał przytomność, jest odłączony od respiratora, oddycha sobie samodzielnie. Na to czekaliśmy. Okazało się, że ma taki zasób rezerwy w sobie zawarty, że no, był w stanie odzyskać tę wydolność oddechową znacznie wcześniej niż się spodziewałem. Ja z nim rozmawiałem, ta rozmowa była krótka. Poprosił też o spotkanie z rodziną. To się odbyło. Mogę tylko powiedzieć, że ta rozmowa była bardzo emocjonalna. Jeżeli będzie mógł funkcjonować pod względem własnego oddechu poza naszym oddziałem, to niezwłocznie zostanie przeniesione na oddział neurochirurgii. Dziś w Warszawie na koronie Stadionu Narodowego odbył się specjalny bieg mający być wsparciem dla naszego żużlowca. Uczestniczyli w nim m.in. minister sportu Witold Bańka i czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski. Teraz hokej i niestety kolejna porażka naszej reprezentacji w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Porażka 0-1 z Kazachstanem po bardzo zaciętym meczu kończącym się dogrywką. Szkoda, że udało nam się wywalczyć tylko jeden punkt, żałował bramkarz Przemysław Odrobny. W tym momencie jesteśmy wkurzeni, że nie mamy tych 3 punktów, tak? Bo ciężko pracowaliśmy cały mecz. Byliśmy przekonani, że uda nam się wygrać z Kazachstanem. Wychodząc na ten mecz, założyliśmy sobie, że wygrywamy. I robimy wszystko, żeby być bliżej awansu. No. Mecz bardzo wyrównany, kilka groźnych sytuacji z obu stron. No tak się zdarza. No. 3-3, no, dogrywka to jest bardzo otwarty hokej. Ważne, że chociaż jest ten punkt. Następny mecz Polaków pojutrze to spotkanie z Węgrami. Southampton mierzyli się w Premier League na Stamford Bridge. Piłkarze Chelsea, jak na lidera przystało, wygrali pewnie 4-2, dając grupie pościgowej sygnał, że wszystko mają pod kontrolą. W Niemczech kopali dziś, a właściwie ciągle kopią w krajowym pucharze. W półfinale Gladbach remisuje 1-1 z Frankfurtem i właśnie trwa dogrywka. To jeszcze żeglarstwo i prestiżowe regaty o Puchar Świata Wier. Po pierwszych wyścigach w windsurfingowej klasie RSX Zofia Klepacka jest wiceliderką, Piotr Myszka zajmuje 4. pozycję. Przed rokiem to właśnie oni wygrali całą rywalizację na Lazurowym Wybrzeżu. I to tyle o sporcie na dziś. Kolejny serwis jutro tuż po 7:00. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem w Wałbrzychu i okolicach, a także w południowej części województwa opolskiego. Tu spadnie go tej nocy i jutro najwięcej. Deszczowo wszędzie. Będzie głównie od 7 do 11 stopni, tylko na krańcach południowo-wschodnich do 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I co tam grillujesz, Karol? Nie, czekaj, nie mów... Pstrąga. Skąd wiedziała? Matko, bo ty zawsze grillujesz pstrąga. A wiesz, co można zrobić z czerwonych ziemniaków? Czekaj, nie mów. No to zgaduj. Nie, po prostu nie mów. Grilluj tradycyjnie, bo już teraz w Lidlu. Świeży pstrąg patroszony tylko 14,90 za kilogram. Albo nowocześnie, bo czerwone ziemniaki 3,99 za 2 kilogramy. Otwieramy sezon grillowy w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po godzinie 23. Artur Andrus, witam Państwa serdecznie. Razem z Zofią Kruszewską, która audycję realizuje, Natalią Grzeszczyk, która czuwa nad przebiegiem audycji, przyjdzie tutaj do studia Piotr Bukartyk, który opowie Państwu o swojej nowej płycie i coś z tej płyty Państwo usłyszą. Złożymy życzenia urodzinowe pewnej aktorce. Przypomnimy słuchowisko Marii Czubaszek, czyli zanosi się na to, że to będzie bardzo miły wieczór, ale... Od bardzo niemiłego tematu zaczniemy nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam. Powtórek z rozrywki. PIT 37. Znów jak co roku z kwaśną miną single starają się wymyślić, jak fiskusowi się wywinąć, w próg podatkowy wskoczyć niższy. i jeden z drugą, cali w nerwach, patrzą za singlem lub singielką, a gdy się uda coś poderwać, szepczą: chcesz się rozliczać ze mną? W oczach wybranki widać ulgę, suma dochodów na połowę. Wyznaję więc: tak, chcę mieć wspólne z tobą zeznanie podatkowe. I wnet przysięga przed ołtarzem: w miłości trwać na przekór burzom, uczciwie się rozliczać razem, tak nam dopomóż Bóg i urząd. Lecz że fortuna bywa zmienną i się dewaluuje słowo, czułe: chcesz się rozliczać ze mną? Grzmi czasem: się policzę z tobą. Los codzienności piaskiem sypie, w małżeńskich trybach słychać zgrzyty, lecz ciągle razem brną przez życie, bo wspólne dzieci, wspólne pity. Brak wszelkich prorodzinnych dążeń wmawia rządzącym wciąż nie jeden, a ileż par w małżeństwa wiąże co roku PIT-37. Różne czary są na świecie. Rurka z dżemem, spytaj taty. Nie kosztuje złotych 10, lecz 3. Resztę biorą z krzaty. Pierwszy z nich to jaskrzat wat. I choć mam niewiele lat, jem piątą rurki część, 7%. Czemu? A czemu? A te! Wystygłem. Jestem księżniczka akcyza, 12. część rurki nadgryzam, 5%. Czemu do tego? Dlaczego? Podatek dochodowy, rurkę mogę zjeść nawet do połowy. A czym cały zjem de facto? No jak to? A ta! Wystygnij, gościu. Są inne metody. A jeśli rurkę zjesz pokryjomu, zjemy ci wszystko to, co masz w domu. Coś nie pasi? Wszystko pasi. Kabaret Hrabi śpiewał piosenkę pod tytułem Skrzat Wat, a wcześniej PIT 37, to był wiersz Iwonny Buczkowskiej w wykonaniu Piotra Bajora. I te dwa utwory mają Państwu przypomnieć, przepraszam za to, że nawet w takiej audycji o takim charakterze, o charakterze rozrywkowym, przypominam o takich rzeczach, że niedługo trzeba będzie się rozliczyć z fiskusem, ale od tego są tego typu instytucje, żeby Państwu przypominać o takich rzeczach. A ten wiersz Iwonny Buczkowskiej, nagrodzony kilka lat temu, wyróżniony w konkursie tekstów satyrycznych Turnieju Małych Form Satyrycznych, czyli dawniej Turnieju Łgarzy, ma też Państwu przypomnieć o tym, że już tylko kilka dni zostało, żeby się zgłosić do tegorocznej edycji turnieju. Są dwa konkursy, konkurs na tekst satyryczny i konkurs własnych prezentacji scenicznych. W każdym konkursie można zdobyć pieniądze, mówmy wprost, że są pieniądze do wygrania. Wszelkie informacje i terminy znajdą Państwo na stronie www.turniej.com.pl. Jeśli ktoś pisze teksty, próbuje występować na scenie, to zapraszamy. To jest taki dobry turniej, na którym można stawiać pierwsze kroki, próbować swoich możliwości, sprawdzić swój talent. www.turniej.com.pl. Jeszcze tylko parę dni zostało, jeśli ktoś chce zgłosić swój tekst albo własną prezentację sceniczną, zachęcamy serdecznie. Powiedziałem, że będzie już później milej po tym podatkowym akcencie, już będzie bardzo miło, no to teraz bardzo miło, bo składamy życzenia urodzinowe. Dzisiaj urodziny obchodzi znakomita polska aktorka Ewa Wiśniewska. Wybrałem z naszego rozrywkowego archiwum pewien utwór, który Ewa Wiśniewska wykonywała w słynnym spektaklu Hemar, reżyserowanym przez Wojciecha Młynarskiego w Teatrze Ateneum. Wystąpiła jako George Sand. Proszę posłuchać. Już druga w nocy, a ja jeszcze piszę. Ciężko się rodzi, nowa powieść mam. A przy pisaniu pianoforte słyszę z pokoju obok. To pan Chopin gra. To najładniejszy chyba z jego walców. Jaki w tym kolor, jaki górny lot. Nutki jak perły, tylko tak spod palców. Nutki jak perły. Bardzo zręczny zwrot w tych jego palcach. Tak magiczna władza i taka rzewność. Dobry smak i moc. Aż to czasami niemal mi przeszkadza, gdy muszę pisać, a jest późna nocach. Być pisarzem nie ma sroższej kary. Co rok na gwiazdkę muszę dać im tom. Pono już o nas mówi cały Paryż. Genialny mariaż i genialny dom. I jeśli o co czasami się boję, to właśnie o to, czy to dobrze, gdy w jednym mariażu połączy się dwoje geniuszów, takich właśnie tak jak my. Myślę od dawna i nie pierwszy dzień już to zapytanie prześladuje mnie, czy w domu ona geniusz i on geniusz, czy to w miłości lepiej jest, czy nie. Czasem go błagam, gdy już nie mam rady. Bębnisz po nocach, do południa śpisz. Ja muszę pisać. No on syczy, blady. No to ty wednie swoje brednie pisz. Brednie to brednie. Nie chcę być nieskromną, ale obawiam się, mon cher amant. Po wiekach tyle o Chopinie wspomną, że był kochankiem pani Didevant. Jemu potrzebna kobieta kucharka, kochanka praczka, jedna z dobrych żon. Ale ja jestem powieściopisarka i ja mam lepsze recenzje niż on. No to jeszcze raz od nas, od Trójki, od słuchaczy Trójki, najlepsze życzenia urodzinowe dla pani Ewy Wiśniewskiej. Ja nie podałem tego adresu internetowego, e-mailowego, ale państwo pewnie pamiętają. powtorek@polskieradio.pl. Na pewno państwo pamiętają, bo przyszedł bez podania tego adresu taki oto krótki list. Witam serdecznie i proszę uściskać pana Bukartyka. Beata, czujesz się uściśnięty? Ach, pani Beato, czuję się. Dobry wieczór, Piotr Dobry wieczór. Jest w naszym studiu, jest w sprawie płyty, która już się pojawiła i już ją można gdzieś znaleźć i usłyszeć na naszej antenie jeden utwór. Na razie jeden utwór, tak. A potem, mam nadzieję, będą kolejne. Ja myślałem, że ty o tej porze we wtorek to raczej śpisz, żeby się wyspać przed piątkiem. Aż tak, to nie. Nie. Nie wysypiam się przed piątkiem. Wysypiam się przez resztę piątku, tak. Powiedzmy przednie. Powiedzmy od razu, że to, co się znalazło na tej płycie, to nie są te twoje piątkowe piosenki. Są. Są? Z jednym wyjątkiem, z wyjątkiem tej pierwszej, do której sprytnym zabiegiem do nagrania, której Krzyś Kawałko, producent, współproducent z Mareczkiem, jak zwykle pianistą, namówił mnie, bo to starsza trochę piosenka, ale też była grana u redaktora Wojtka Mana, ale cała reszta, czyli w sumie to tam jest... 12, tak. Czyli 11, tak, powstało na użytek naszych spotkań. Nie zawsze są to wesołe spotkania. Czasem są też takie, trafią się piosenki. Ale chodzi mi o to, że to nie są piątkowe w tym sensie, że to nie są twoje reakcje na jakieś aktualne wydarzenia. Nie, że coś niekoniecznie. Się zdarzyło i Piotr Bukartyk chwyta gitarę i śpiewa o tym. No nie, to ja robię to stosunkowo rzadko, ale mam nadzieję, że jest to właśnie przez to, że to jest charakterystyczne ujęcie bieżączki, to państwo tak mnie postrzegają. I to nie zawsze jest z korzyścią dla mnie w sumie, bo bardziej czuję się takim właśnie balladzistą smędzącym. Lepiej mi chyba w takim przebranku. I tak też w zasadzie zadecydowali moi przyjaciele producenci, bo to oni dokonali ostatecznie wyboru piosenek na płytę. Ja już się nie odzywam. Przynoszę te piosenki, a oni wybierają. A z ilu piosenek wybierałeś to, co się pojawiło tutaj na tej płycie? Bo jak piszesz co tydzień, powiedzmy, że no to kilkadziesiąt rocznie powstaje. No, są takie, wiesz, że na przykład nie załapały się na jedną płytę, bo na tej płycie już było coś o psie. To było tak dwie płyty temu. Płytę temu była piosenka o psie. Chwilę wcześniej była piosenka taka skoczna z lotu ptaka. Tak. No to w tym samym rytmie była taka, gdzie pies mi wył. No to nie załapałeś na tamtą, bo poszedł ten lot ptaka. Później był inny pies i ty za trzecim razem w końcu piosenka Leje Wieje. Załapała się. No odczekała swoje. Ze 4 lata, 5. Państwo też pewnie poczekali na tę kolejną płytę Piotra Bukartyka. Jeszcze powiedzmy, że ona nosi tytuł O zgubnym wpływie wyższych uczuć. No i coś z tej płyty odkryjemy. To znaczy już się pojawiają inne, bo i redaktor Mann zagrał u siebie coś. Tak, redaktor Owczarek też. No to mam nadzieję, że się państwo powoli osłuchują z tymi kolejnymi utworami. U nas teraz o tej porze taki. 1, 2, 3, 4. Powiedzieć nie wiem sam, czy jakiś kupli jeszcze mam. O tak, widzę ich, gdy myślą sięgam w przeszłość. Jak rozmawiamy podnieceni o świecie, który mamy zmienić, aż ci brzegu to jakoś nie obeszło. Nie musisz się przejmować mną, wystarcza mi, że gdzieś tam są, choć nic nie wiedzą o mnie i ja nic nie wiem o nich. Nie pytaj, czemu jestem zły, nie próbuj ich zastąpić mi, umówmy się na zawieszenie broni. Oszczędź mi tych smutnych min i biadolenia, że na stole stygnie mój posiłek. Spojrzeń złych, złośliwych słów, bo zapamiętam je naprawdę, aż tyle nie wybiorę. Może się człowiek rodzi już z nawykiem przyjmowania pust przesadnych no bo przecież tekstu nie zna. A potem w rolę wchodzi się i gra się, czy się chce, czy nie. W tym czymś, co snuć by mogło się i bez nas. Więc się tłumaczy znów i znów z tych paru patetycznych słów, beztrosko powtórzonych przed ołtarzem. I już nie wiesz, czy chcesz znosić ten spełniony, wymarzony sen, odległy tak od twoich wyobrażeń. Oszczędź mi tych smutnych min i biadolenia, że na stole stygnie mój posiłek. Spojrzeń złych, złośliwych słów, bo zapamiętam je naprawdę, aż tyle nie wypiłem. Piosenka spóźnionego na kolację, Piotr Bukartyk. Piosenka z płyty o zgubnym wpływie wyższych uczuć. Kiedy zadzwoniłem do ciebie i powiedziałem ci, że moim zdaniem to jest zestaw piosenek dożylnych takich, których jest tak dożylnie powiedziane o życiu, jakie ono jest, to mi powiedziałeś, że no, czas najwyższy dojrzeć. Troszeczkę tak, bo zobacz, to pasuje nawet dzisiaj do twojej audycji, bo to jest płyta rozliczeniowa na swój sposób. Czyli tak, no starałem się... Podatkowe sprawy ciąg dalszy. Tak, tak, chciałem poświęcić na tej płycie i skupić państwa uwagę na sprawach ważniejszych niż właśnie ta doraźność, bo ja sprawom takiego powszedniego dnia politycznego poświęciłem zaledwie jedną piosenkę, która tutaj zamyka cykl zasadniczy i a cała reszta jest właśnie taka właśnie rozliczeniowa i to są historie wszystkie męsko-damskie, no różne spojrzenia na sprawy, które na wszystkie sprawki, które mamy za pazurami i za te wszystkie, na te wszystkie sprawki, które po prostu mam już gdzieś tam za sobą, bo jestem człowiekiem po przejściach, który ma do tych przejść pewien dystans i z tego dystansu się przygląda i sobie samemu i znajomym. I myślę, że ta płyta jest ważniejsza niż byłaby, gdybym ją skupił na sprawach wycinki lasów albo czegoś takiego. Ale ty właściwie dojrzewasz regularnie co jakiś czas. Z tego, co ja słyszę na twoich kolejnych płytach, to właściwie to jest nieustanny proces dojrzewania. Wiesz co, bo chciałbym, żeby te piosenki zostały po mnie jakoś tak, żeby nie trzeba było odwoływać się do jakichś właśnie wydarzeń historycznych. One są, mam nadzieję, dosyć uniwersalne i opowiadają o historiach, które nas wszystkich tak czy inaczej dotyczą. I kogo jeszcze nie dopadły, to ten ma to po prostu przed sobą. To nie tak, że pewne rzeczy da się ominąć. Niczego z tego, co jest nam pisane, no, nie da się uniknąć. Gracie wszystkie te piosenki już na koncertach? W tej chwili to taka rotacja, ponieważ jest bardzo dużo podczas koncertów takich sytuacji, że trzeba zagrać te inne piosenki. Mam za dużo piosenek. Ale po majówce zagramy cykl koncertów już z całą płytą, po prostu, że część koncertu to będzie po prostu zagrana od początku do końca płyta. Szykujemy się do tego. Natomiast no, ostatnio tak wychodzi, że 7-8 i to nie zawsze tych samych już wchodzi do repertuaru. No ale musimy zagrać też zawsze taki żelazny repertuar powtórkowy, także tam te psy, ptaki w locie i to gramy dalej. Zwierzyniec, tak? No tak, się no i tę piosenkę, w której udaje Zbyszka Zamachowskiego też jeszcze jak trzeba, już jak już państwo przycisną, to też tam wywrzeszczę. No ale jak już państwo słyszą, wkrótce w dużej części piosenki z tej płyty będzie można słyszeć również na koncertach Piotra Bukartyka. Ja mam nadzieję, że i na naszej antenie. Na dzisiejsze nasze spotkanie jeszcze jedną piosenkę z tej płyty wybrałem. A ciekaw jestem, czy ty jak idziesz na spotkanie z kimś i ktoś ma z tobą rozmawiać o płycie, to czy sobie typujesz, jakie piosenki wybierze? Wiesz co, nie typowałem dzisiaj, ale bardzo twój pierwszy wybór sprawił mi bardzo dużą przyjemność, chociaż po chwili, kiedy się już otrząsnąłem, pomyślałem sobie, że być może już takiego nabrałem dystansu do siebie, a jednocześnie jeszcze czuję zadowolenie, że tę robotę mam już za sobą i że w sumie nie wyszło tak źle, że kto wie, czy nie jest tak, że cokolwiek byś wybrał, to jakbym powiedział, ale fajny wybór, bo ja tej płyty się nie wstydzę. No tak czy inaczej, wybrałeś dosyć taki ciężki materiał, ale no mam nadzieję, że słychać, że tutaj, bo nie mówię przecież o sobie, tylko o robocie chłopaków. Mnie się wyrzuca ze studia po tym, jak już zaśpiewam wokal. Jak przyniosę tę piosenkę, to potem chłopcom mówię, to już idź, nie przeszkadzaj. I oni mają rację. I dopiero końcowy efekt potem słyszysz, czy jeszcze na jakimś etapie się wtrącasz? Lepiej jak się... To znaczy, ja mówię, jak ma być, ale nie jestem w stanie... Znaczy my się, wiesz, po tylu latach pracy wspólnej już troszeczkę znamy. Także ja mogę powierzyć te materie dla mnie nie do końca zrozumiałą kolegom, Krzyśkowi głównie i Markowi. I czasem bywam zdziwiony, ale tak czy inaczej oni potrafią to przeforsować u mnie, że czasem jest tam jakieś odstępstwo od moich jakichś tam założeń stylistycznych. Natomiast problem z takimi gośćmi, co to se wszystko zrobią jak ja, polega na tym, że mi się wydaje, że wiem wszystko. To znaczy ja już wiem, że nie wiem, ale kiedy mówię o poszczególnych numerach, to wydaje mi się, że trochę się mądrzę po prostu i przeszkadzam w pracy, bo mówię nie, nie rób tak, bo ja chcę, żeby było inaczej, a nie wiem, że on robi tak i na tym etapie po to, żeby było inaczej, to musi być tak, czego ja nie rozumiem, po prostu jestem głupi. Bardzo. Myślę, że to jest do wykorzystania jako promocyjne hasło przy tej płycie. Takie twoje deklaracje. No to nie wiesz pewnie, jaki wybrałem drugi utwór do naszej dzisiejszej rozmowy. Zupełnie nie wiem. No ale już wiemy, że i tak będziesz z niego zadowolony. Tak. I państwo, mam nadzieję, też. Młodą żonę mieć to takie frapujące. Se te polej mu i niech opowie sam, jak 100 lat temu na strzelnicy kwiatki strąca. Ku chwale swej cieszę dam, młodą żoną być to trochę inna sprawa. Ach, nie słuchałaś, gdy ci tłumaczyli, że rok czy dwa

tytuł Niech sobie śpi. Jeszcze powinniśmy powiedzieć o nowej płycie Piotra Bukartyka, że jak Państwo kupią sobie tę płytę, to będą też Państwo mieli plakat na przykład do powieszenia nad łóżkiem i to jest cała rodzina Bukartyków obfotografowana łącznie z psem, że na okładce, to teraz się dowiedziałem właściwie, też jest Piotr Bukartyk, ale ile on miał tutaj lat? Chyba 5 może, niespełna 6. I z ale aparat był Zorka 5. Aha. Wiesz co, to wypadł taki ogryzek zdjęcia z jakiejś takiej starej koperty. Ktoś na tym kiedyś postawił butelkę z czymś lepkim, z jakąś oranżadą, może słoik z miodem, nie wiadomo co. I to był wycięty fragment zdjęcia. Tam był jeszcze jeden chłopiec z rowerem, ale... ze względów prawnych trzeba było go wymiśkować z tego zdjęcia. Stał za nami. To ale był ten, chyba sens który sąsiadów. Stoisz hulajnogą? A ten obok został użyty jego wizerunek bez pytania, gdyż jest moim osobistym bratem i oświadczyłem mu, że będzie na płycie po tym, jak już była wydrukowana okładka. Albowiem mama powiedziała, że z nim porozmawia w razie czego. On się zgadza. Także... To ja jeszcze chciałbym, on jego hulajnoga, tak. Jeszcze chciałbym cię zapytać, czy ten proces dojrzewania, o którym rozmawialiśmy, bo ja sobie zawsze myślałem, że właśnie artysta to jest ktoś taki, kto nie musi dojrzewać. Ja nie chyba ma takiej nie dojrzewam. Potrzeby. A, ja, czyli można to cofnąć w można każdej to chwili. Cofnąć w każdej chwili, tak, tak. Ja myślę, że to jest, że to, co robimy, bo przecież zajmujesz się tym samym, pozwala nam decydować, ile obecnie mamy lat i następnego dnia możemy to zweryfikować. W dowolną stronę możemy skierować ten strumień czasu. Na okładce Piotr Bukartyk ma 5, w piosenkach trochę więcej. Tak, 105. Proszę posłuchać tych piosenek. O zgubnym wpływie wyższych uczuć, taki tytuł nosi ta płyta. No i mam nadzieję, że często będą się Państwo z piosenkami z tej płyty spotykali i na antenie Trójki, a i mam nadzieję u siebie w domach. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Piękne, dzisiaj. Dzięki. No a w związku z tym, że my będziemy Państwa powoli tak wprowadzać w taki senniejszy klimat, no tutaj było oczywiście Niech sobie śpi, ale pomyślałem sobie, że spotkanie z Andrzejem Poniedzielskim będzie Państwa też... Andrzej się sprawdzi na pewno. Jako kołysacz taki. I najpierw Andrzej opowie coś o pewnym spotkaniu na ulicy 6 sierpnia w Łodzi, a potem będzie... dopowiadał coś do pewnej piosenki śpiewanej przez Wiesława Łągiewkę i aktorów Teatru Polskiego w Szczecinie. Bardzo dziękuję. Piotr Bukartyk był u nas. Kłaniam się Państwu. Ja miałem tutaj taki przypadek, na tym rogu tutaj niedaleko, mianowicie krążyłem długo w poszukiwaniu miejsca do zaparkowania samochodu. To się mało romantycznie zaczyna, bo cóż tam, róg raptem i samochód. Krążyłem, wreszcie znalazłem takie miejsce, tu nieopodal. I w tym samym momencie na świeżo zwolnionym miejscu parkingowym zaparkował przepiękny samochód, już taki prawie że latynoski, z warszawską rejestracją. To jest ważny szczegół, ponieważ z niego wysiadła kobieta, że tak powiem, no kobiety rejestracji nie mają, ale pasowała. Miała do samej ziemi futro z takich zwierząt, co ich na pewno nie ma, bo reszta ich była na tym. Do samej powlóczystą. I ona z takim warszawskim akcentem, warszawski akcent polega na tym, że się mówi bardzo głośno i pewnie. To jest cały warszawski akcent. Mówi się głośno, bo się jest z miejscowości stołecznej i się mówi od razu o co. I ona z takim wyrzutem powiedziała, 6 sierpnia to gdzie? Patrząc na mnie tak, jak ja bym tam od paru dni miał czekać na nią. I obrażona nie wie, że 6 sierpnia, że jej nie przysłali. Starając się jakoś nie spłoszyć tego wszystkiego jej, powiedziałam tu, zgodnie z prawdą. I ona zamknęła swój samochód pilotem. Ja zamknąłem swój za pomocą centralnego zamka, ponieważ w trakcie użytkowania samochodu po 6 latach mi się zrobił centralny zamek. Jedne drzwi się zamykały. Centralny był. Zamknęliśmy swoje samochody i tak nam wypadło, że szliśmy kilka kroków razem. I z niej spłynęła ta warszawskość wraz z oddalaniem się od samochodu. Tak się jakoś tymi zwierzętami owinęła bardziej. I mówi tak, starając się już jakby tak zatrzeć tamto wrażenie warszawskie, mówi, A właściwie to co to było tego 6 sierpnia? A ja się postanowiłem zemścić. I biorąc tamten jej ton warszawski, odpowiedziałem: wtorek! Nie koniec ci to opowieści. Oleg Grotowski, który się tymi rzeczami specjalnie zajmuje, sprawdził. 6 sierpnia w którymś tam roku był to wymarsz pierwszej kadrowej marszałka Piłsudskiego i to był wtorek. Metafizyka. Człowiek, jak on tak żyje, żyje, to on nie ma czasu na nic innego. I sen jest po to, by mu o tym przypomnieć. Sen przesuwa się po czasie, na rozpiętych płynąc żaglach, i nikt rozbić już nie zdoła w serce snu spadłego ziarna, w serce snu spadłego ziarna. Ach, jak śpiewa jutrzenka, jak śpiewa, gdy roztapia skorupę lodu nieba. Ach, jak śpiewa jutrzenka, jak śpiewa, gdy roztapia skorupę lodu nieba. Czas na sen musi być. Sen na czas? Sen na czas w ogóle nie zwraca uwagi. Nakłada się na sen, z żaglem płynie przez snu wody. Wczorajszy i jutrzejszy dzień trawią złe kwiaty żałoby, trawią złe kwiaty żałoby. Ach, jak śpiewa noc ciemna, jak śpiewa, jaką gęstwę anemonów rozsiewa. Ach, jak śpiewa noc ciemna, jak śpiewa, jaką gęstwę anemonów rozsiewa. Człowiek w czasie snu wdycha czas i dlatego, kiedy się obudzi, ma czas, jeśli się obudzi. Na tej samej kolumnie sen i czas mocno objęte, wraz z kwileniem niemowlęcia mamże nie starca bezzębne, mamże nie starca bezzębne. Ach, jak śpiewa jutrzenka, jak śpiewa, jaką gęstwę anemonów. Od czasu do czasu, kiedy zdarzy mi się przyjechać na spektakl kabaretu Czarny Kot Rudy w Teatrze Polskim w Szczecinie, ta pieśń jutrzenka często tam rozbrzmiewa. My dziś na zakończenie mamy dla Państwa jak zwykle kolejne słuchowisko Marii Czubaszek i to jest słuchowisko pod tytułem Twoje kawalerskie chary z 60 minut na godzinę, z magazynu 60 minut na godzinę, z 33 wydania tej audycji. Dokładnie ten magazyn swoją premierę miał 24 sierpnia 1974 roku. Występują w rolach głównych Małgorzata Niemirska, Wieńczysław Gliński i Wiesław Michnikowski. A już całkiem na zakończenie zaśpiewa Łucja Prus piosenkę, którą być może znają Państwo bardziej z wykonania Danuty Rin, tekst Adama Kreczmara, muzyka Adama Sławińskiego i to będzie uzupełnienie tej historii, którą usłyszą Państwo w słuchowisku Marii Czubaszek. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Maria Czubaszek, twoje kawalerskie chary. Dużo pan, dużo. Anna, proszę. O, dzień dobry. Myślałem, że pan już o nas zapomniał. Byłem trochę zajęty. No, ale od wczoraj nie pokazać się ani razu. To co zawsze? Tak, tylko zamiast ginu szkocką, a zamiast soku wodę. Tak jest. Aha, byłbym zapomniał. Jakiś facet pytał o pana. Jak wyglądał? Wysoki blondyn średniego wzrostu. Czarny? Nie, rudy. Powiedział, że jeszcze wpadnie. O, właśnie w to. Hello, Harry. Tom! Nie, Frank. A. Nic się nie zmieniłeś, chłopie. A ty też, od razu cię poznałem. A kiedy byśmy się ostatnio widzieli? No, kopę lat. Chyba w Atlancie, co? Tak, byłeś wtedy z taką ładną dziewczyną, z brzydkim mężem. A, z Lucy, ja pamiętam. Chyba się z nią nawet ożeniłem. Nie, chyba. Chyba nie. Kiedy nie. Byłem z Lucy, byłem już żonaty z Peggy. Albo z Betty. A, nieważne. No, napijesz się? Od wczoraj właściwie nie piję, ale skoro tak nalegasz. A. Ale zła, ale tylko podwójną. Joe? Tak? Już podaję, już. No to kiedy się ożeniłeś? A ostatnio 6 lat temu. Grace to wspaniała kobieta. Mam zresztą jej zdjęcie. O, nie. Czekaj, nie, to jest to Mary jest. To? To jest Grace. To jest Grace. A. To jest gratuluję, Grace, stary. Ale o ile sobie przypominam, zawsze miałeś szczęście do pięknych dziewczyn. Odwrotnie, Harry. Piękne dziewczyny miały szczęście do mnie. A Grace, ty powinieneś znać. Pamiętasz małego Toma? Był na twoim roku. Najbardziej piegowaty facet pod słońcem. No. Rudy? No co, pamiętasz go? Nie. No ja też nie, ale to właśnie on. Wyrósł na taką piękną dziewczynę? Nie, ale miał siostrę. To i to właśnie Grace. A, to jest właśnie Grace. Znamy się od dziecka, tak. A co, macie tylko jedno? Nie, dwoje. No właśnie to... To nawet troje, z tym, że Bob nie jest moim synem, tylko pasierbem. Najstarszy? Nie, nie, najmłodszy. A co u ciebie? Nie, szkoda mówić. Joe, jeszcze raz to samo. Masz jakieś kłopoty? Jeden, ale za to cholerny. No, napijmy się. A dawniej to chyba nie piłeś. Jak ktoś nie pije, widocznie nie może. Jak ktoś pije, widocznie musi. O, mój stary zawsze tak mówi. I ma rację niestety. A co to za kłopoty w robocie? A gorzej, z kobietą. Wpadłem w frank, jak idiota. A, jeżeli chcesz się rozwieść, słuchaj, ja mam znakomitego adwokata. Rozwodził mnie już 3 razy. A nie jestem żonaty. I nie chcesz się żenić, a panienka ciągnie się do ołtarza, tak? Nie. Po pierwsze, to nie jest panienka, tylko najcudowniejsza kobieta na świecie. A po drugie, Frank, to nie ona chce wyjść za mnie, tylko ja chcę się z nią ożenić, a ona nie chce. Mężatka? Nie. Panna i nie chce wyjść za mąż? Harry, może... Przydałaby się jej wizyta u dobrego psychoanalityka. Nie, nie żartuj. Nie, ja mówię zupełnie poważnie, jeżeli chcesz, to mogę ci dać telefon. Nie, Billy nie jest potrzebny lekarz. Ona potrzebuje dowodów. Dowodów? Na co? Na to, że ją kocham. Powiedziała, że jeśli zdecyduje się na małżeństwo, to tylko z facetem, który naprawdę ją kocha. A ty ją kochasz? Cholernie, Frank. No, nie przypuszczałem, że można kogoś kochać aż tak. No w takim razie dlaczego nie chce wyjść za ciebie? No bo nie wierzy, że ją kocham. Rozumiesz, stary? No nie wierzy, że ją kocham. No. A ty nie próbowałeś jej przekonać? Od miesiąca niczego innego nie robię, no. Wszystko na nic. Twierdzi, że tylko mi się wydaje, że ją kocham. Że słowa to za mało, żeby przekonać ją o miłości. Że muszę jej to udowodnić. A to może kupię jej samochód? Dla Billy to żaden dowód. A to może zerwij dla niej z innymi kobietami? Stary, no, zrobiłem to już miesiąc temu. Z ostatnią zerwałem i to definitywnie. No, dosłownie na oczach Billy. No i co? Nic. Powiedziała, że to o niczym nie świadczy. A jeśli to przeciwko mnie? Bo jeśli potrafiłem zupełnie bez powodu rzucić tę dziewczynę, to jaką ma pewność, że za jakiś czas nie rzucę tak samo jej? No, no, to też racja. Billy nigdy nie rzucę. I żeby nie wiem, co, ożenię się z nią. Wczoraj jej to powiedziałem. I co? I nic. To była cholerna rozmowa, stary. Billy leżała na tapczanie i słuchała swojej ulubionej piosenki. Wiedziałem, że jest wtedy w dobrym nastroju. Billy? Tak, kochanie. Chciałem z tobą porozmawiać. Porozmawiać? No, to porozmawiaj, kochanie. Ale obiecaj mi, że wysłuchasz mnie spokojnie do końca. Obiecuję, obiecuję. Ale obietnic nie dotrzymam. To po co w ogóle obiecujesz? No bo prosiłeś mnie o to. A wiesz, kochanie, że jestem gotowa zrobić wszystko, o co poprosisz mnie? To wyjdź za mnie. Harry, no znowu zaczynasz. Nie zrozum, Billy. Ja naprawdę cię kocham. Nie, tego nie chcę słuchać. Nie, obiecałaś? Nie, ale powiedziałam, że obietnicy nie dotrzymam. Powiedziałam? No. Od miesiąca powtarzam ci, że małżeństwo to dla mnie zbyt poważna sprawa, że nie wyjdę za kogoś, kogo prawie no, nie znam. Myślałem, że już mnie poznałaś. A ja myślałam, że ty już mnie poznałeś, że nie jestem jedną z tych nowoczesnych dziewczyn, które wypiją z facetem jednego drinka i już za niego wychodzą. My, Billy, wypiliśmy już mnóstwo drinków. Tak, to widać po tobie, Harry. Jak wytrzeźwiejesz, to porozmawiamy. Nie wytrzeźwiałeś? Nie, to znaczy wytrzeźwiałem, ale nie rozmawialiśmy z Billy już na ten temat. Nie, rozmowy nic nie dadzą. Muszę udowodnić, że ją kocham. A jeśli to ci się nie uda? Nie będę miał szans na małżeństwo z Billy. Znam ją niestety. Zresztą trochę ją rozumiem, wiesz. Jej siostra wyszła bardzo lekkomyślnie za mąż. Mąż rzucił ją w tydzień po ślubie z 2-miesięcznym dzieckiem na ręku. Tydzień po ślubie? Właśnie. I stąd Billy ma uraz na tym punkcie. Ale tłumaczę jej, że nasze dzieci są już odchowane. No. Harry, to wy macie dzieci? Dwoje, tak. Nie mówiłem? Nie. No więc mamy chłopca i dziewczynkę. Młodszy Teddy idzie w tym roku do szkoły. A to jak długo jesteście ze sobą? No, chyba 12 lat. Co i przez 12 lat nie mogłeś jej przekonać, że ją kochasz? Wiesz, to, że kocham Billy, zrozumiałem dopiero niedawno. Jakieś takie z pół roku temu. I dlatego przedtem nie proponowałem jej małżeństwa. Ja jestem uczciwy, rozumiesz, stary. Ja nigdy bym się nie ożenił z kobietą, której naprawdę nie kocham. No. Uznaję tylko małżeństwo z miłości. No trudno, tak jest. Ale... No, to twoje kawalerskie, Harry. Na zdrowie. Gdy już tańczyć nie wydolę, ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga, znajdę do zamęścia wolę. Nie mam woli być mężatką, a jeżeli mam, to rzadko, lecz nie lubię zasadniczo ślubną być oblubienicą. Chyba gdybym pogrubiała, ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga, być mężatką będę chciała. Wolę być panienką, nie wydawać się za prędko, zanim przyjdzie smutna jesień, nim wszystkiego odechce się, nim zapachnie polesianem, już panienką być przestanę. Oba podaruję całą siebie, ta gangara, gangara, gangara. Wtedy męża lepiej nie mieć. Ja mam wolę być panienką, nie wydawać się za prędko, zanim przyjdzie smutna jesień, nim wszystkiego odechce się. zapachnie polesiane.